بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع بعد وكتك ملنغويت باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ملنغو ميونغوني ما الشرك ni kutaka msaada kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi yetu leo ni an Khawlata binti Hakim. Hadithi ya Khawla radhiallahu anha qalat amesema Khawla sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam yaqul akisema أو يواسيما نمسكي أمتومي صلى الله عليه وسلم يواسيما من نزل منزلا من يكوغوريا مكاو ما بيا سي مكاو يلي الكوكي كامانس فقال كسيما أعوذ بكلمات الله التامات نجي كينغا نفلي ما بمن يزمون بفلو تمية باوني قرآن قرآن تكوف من شر ما خلق tokamana na shari aliyumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lam yadhurhu shay'un hakuna kitu chochote ambacho kitakachomdhuru hatta yartahila min manzilihi dhalik hatta yuhajira au yantaqila min manzilihi dhalik paka agure kutokamana na makao yale atakuwa hadhuruki kwa kitu chochote paka aondoke pale kama pala kama pale ndio atakuwa aende akaombe tena jua Mwenyezi Mungu amhifadhi man nazala manzilan manye kukaa makao mapya makao guria au kama nyumba yake au nyumba nyingine ya kujiri akasema a'udhu bi kalimati llahi tammat najikinga na Mwenyezi Mungu kwa vilima vyake vilotimia ambao tusema ni Qur'an Karim min sharri ma khalaq na shari aliyumba lam yadhurruhu shay'un hakuna kitu chochote ambacho kitaweza ikamdhuru le bwana hata yartahila min manzilihi dhalika mpaka agure nyumba yake ile aende sehemu nyingine lakini pale badamu yeye wakati wa kuingia ametimiza hii sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na akajikinga na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutokana shari zote zitakazomzukia binadamu katika makao yale basi atakuwa hadhuriki na kitu chochote. Qawla bint Hakim hiya bint Hakim bint Umayya as-Salamiyya as-Sulamiyya qabila hadhi kanat zawjatan li Uthman bin Mad'un radiyallahu anhu nimke wa Uthman bin Mad'un Uthman bin Mad'un ndugu yake mtume kwa kunyonya ni ndugu yake mtume kwa kunyonya ndio yule ambaye kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka katika kaburi lake jiwe akisema kwamba ataka kuweka alama kaburi la ndugu yake ili aweze kuitafutisha baina ya kaburi la ndugu yake na wengineo huyu ndio mke wake ni Khawla bint Hakim radhiallahu anha wa kanat salihatan fadila alikuwa mwanamke mwema bora mcha Mungu بكلمات الله المراد بها هنا القرآن، قرآن تكف التامات الكاملات زلوتمية التي التي في لما بكون لا يلحق هيكوتوي نانين نقص نبنغوف ولا عيب ولا عيب. قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ها هيكوتنا إلى إن يوتنا ويبنغوف أو زيادة كبساء. من شر ما خلق، من كل شر، كتكبان كل شر في أي مخلوق، كتكبان كيوم بيتشوت قام به الشر على السمامية شر هي من حيوان أو غيره، أو شر إنيو إن تكبان نيه كتكبان نا حيوان أو وانجيني وسكو حيوان هاو توت أمي بموجان حيوان وانجيني أمي جيكينغا شر ياونا مولا سبحانه وتعالى. Na hii ni dua bila shaka maruf na ni sahih, rawahu Muslim kama inavyoonekana hapo. Ni dua ambayo atakikana na Waislamu badala ya kwenda kufanya shirkiati zile, ukaenda ukatukua vitu fulani ukazika katika pembe nne ya nyumba na kufanya vituko fulani na kumwaga damu hapo kwenye msingi na nini na nini na nini, basi wewe afadhali usome hii dua. Na hili jambo ambalo ni yakini kwamba Mwenyezi Mungu atakuchunga Subhanahu wa Ta'ala kutokana na kile ambacho unachokiogopa. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith, maana kwa jumla ya hadithi yetu hii, yurshidu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yurshidu maana yuwajjih, anaelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam, arshada bi maana wajjaha. Yurshidu nabi sallallahu alaihi wasallam, yuwa tuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, au yuwa elekeza mtume sallallahu ummatahu, umma wake, ila isti'adhati, katika kujikinga na dua nafi'ati yenye manufaa, kujikinga ambao kuna manufaa makubwa sana, alati kujikinga ambayo kwamba yandafu, huondoka biha kwa kujikinga huo, kullu mahdhurin, kila kitu ambacho kimekatazwa na ambacho ni kibaya, kila ambacho ni haramu kibaya si kizuri kinazuilika. Yakhafuhu al-insanu, ambacho mwanadamu anakiogopa, indama yanzilu, wakati anapoteremka mwanadamu, au kushuka, bug'atan min al-ardhi, sehemu katika ardhi, kiwanja au sehemu katika ardhi, biani yasta'idha, kwamba ni lazima ajitegemeze, bikalamillahi shafi, kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yanayopoza, alkafi, yanayotosheleza kutokana na kila shari, alkamili, yalokamilika. Ni hayo maneno stari moja tu, utashindwa kusema hivi na yale tulisema kwamba unatoa pesa nyingi sana kufanya hayo, pesa nyingi, lakini hapa ni mdomo wako. Asema min kulli aibin, kutokamana na kila kinachokuwa cha kutia aibu, imekamilika na imetimia. Qur'ani haina aibu wala upungufu. Liya'mana fi manzili dhalik, ili apate usalama na ule Muislamu katika makao yake yale aliyoguria, madama mukiman fi, kwa muda ya kuishi kwake, akama bana asha, kwa muda wa kuishi kwake pale, basi atakuwa kwenye usalama. Min kulli ghailati su, atakuwa amesalimika na kila shari na kila baya. Alghaila huwa shar. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، بمعنى غوائله شره. طيب، مناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا كتك أي حديث فأنا أقول كيزوا إلى استعادة النافعة كوني كجيكينغا كجيكينغا نا yenye manufaa. Almashru'atin ambaye imewekwa katika sharia badala min al-isti'adhati shirkia, badala ya mtu kujikinga na vitu vya kujikinga vya kishirki. Alati ambayo kwamba yastamiluha atakayotumia al-mushrikuna wa shirikina. Yeye anatumia kitu kama kile, anaona kwamba atafaulu kwa kufanya kitu kama kile, akakimbia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na funzo lake kubwa hili la kuwafunza Waislamu. Ma yustafadu min alhadith, hadithi yatupa faida gani? Bayanu anna alistaadhata ibadatun, hadithi inatubainishia wazi wazi ya kwamba kujikinga ni ibada. Kujikinga kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ibada, ni kama sala na kama kufunga na somo na ibada zinginezo zote ambazo zinazofanywa na binadamu. Pili, anna al-isti'adhat al-mashru'ata hiya ma kanat billah, yani kujikinga ambao imeruhusiwa katika sharia ni ile ambayo kwamba huwa kujikinga billahi, kwa Mwenyezi Mungu na majina yake mazuri, au bi asma'illahi, au kwa majina yake wa sifati na sifa zake. Unajikinga na dua kama hii. Anna kalama tatu, anna kalama Allah ghayru makhluqin, maneno ya Mwenyezi Mungu haikuumbwa kabisa. Lian Allah shara'a al-isti'adhata bihi, Mwenyezi Mungu ameweka sharia ya mtu kujikinga na maneno yake Subhanahu wa Ta'ala. Wal isti'adha bil makhluq shirkun, na kujikinga na binadamu ni shirki, kama sabaka, kama ilivyotangulia, kama ilivyotangulia ni shirki. Fadalla ala annahu ghayru makhluqin, inatuonesha kwamba Qur'ani haikuumbwa. Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na haina upungufu. Inna fadilatu hadha du'a ma ikhtisari, ubora wa dua hii aliyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na ufupi. Dua ni fupi na ni bora sana katika dua zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Tano, anwasi almakhluqat, anna nawasi almakhluqat biidhillah, ya kwamba sitwasema anwasi wa ash'aru almuqaddam, muqaddam ar-ras, basi usema shungi. Sasa juu mahitaji yani shungi za viumbe katika mikono ya Mwenyezi Mungu, hizi nyele za kwanza hizi hapa ndio twaita hivyo sisi. Naam, munaita bana nyingine shafi niyo. Hai, bismillah. Ababu min ash-shirki an yastaghitha bighayri Allah au yad'a ghayra, babu mlango min ash-shirki, ni katika miongoni mwa shirki, katika miongoni mwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, an yastaghitha, atake kuokolewa mtu bighayri Allah, kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au yad'u, au aombe ghaira huwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote hayo yamekatazwa na sharia. An yastaghitha bighayri Allah, atake mwanadamu kuokolewa na asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika yale ambayo kwamba kiumbe hawezi akakifanya. Ama akiwa yaweza kiumbe kufanya jambo kama lile, hakuna tatizo. An yastaghitha bihi, atake msaada wa kuokolewa kwa binadamu kama yule, au yad'a ghaira, au akawa yomuomba asiye kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni makosa. Wa qawlihi Ta'ala, na neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala tad'u, wala usiabudu, wala tad'u, wala usiombe, tafsir, min dunillahi, kinyume cha Allah, ma la yanfa'uka, kitu ambacho hakikunufaishi wewe katika kuabudu kwako, wala yadhurruka, wala kitu ambacho hakikunufai, hakikudhuru, fa in fa'alta, ukifanya jambo hilo la kuomba kiumbe au kitu ambacho kwamba hakina manufaa wala hakina madhara, fa innaka, hakika yako wewe, idhaun wakati huo minadhalimina ni katika wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wewe ni moja katika miongoni mwa washirikina wanaomshirikisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu yote ambaye kwamba ataomba kitu ambacho kwamba hakimnufaishi, yani ina maana kwamba haimzidishi chochote, pengine haimpi afya wala utajiri wala kupendeza zaidi wala kusikika zaidi, hakimnufaishi kwa njia yoyote, unafahamu, wala hakimdhuru kitu kama kile. Leo atafanyiwa kitu kama hicho, mtu akifanya jambo kama lile akaitakidi, akawa anaomba kitu kama hicho, anainyenyekea kitu kama hicho, anafanya yale anamfanyia Mwenyezi Mungu pale anapofanya kitu kama kile, basi huyo ni moja kwa moja amemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ama kuna al-istighatha al-jaiza hiya ma yastati'uhu al-bashar. Pengine wewe ni mtu unajua kuogelea vizuri sana. Mtu huyo ametumbukia baharini. Akwambia fulani akakuta kwenye. Fulani nisaidie. Wewe wajulikana anta ghawash. Wewe ni mzamiaji. Bahari. Kwa hiyo sasa ule mtu akaenda akamsaidia haina tatizo. Haina tatizo kwa jambo ambalo analiweza. Haina tatizo. Au ukamwomba binadamu jambo ambalo aliweza. Eh bwana nipe shilingi 10 aweza? Au nitakutafutia shilingi 10 hivi sina. Hilo laweza. Inakuwa ni sawa. Munasabatu hadha albab, kitu ambacho kimekatazwa hapa ni kumuomba asikiwa Mwenyezi Mungu jambo ambalo haliwezi. Jambo ambalo haliwezi. Hata lau atapewa ruhusa atake jambo kama ndile kwa asikiwa Mwenyezi Mungu, huyu amtaka yeye anayemtarajia kwa tafanyia hatomfanyia wala hawezi. Ufahamu vizuri. Munasabatu hadha albab likitabi tauhid, nini mafungamano ya mlango huu na kitabu cha tauhid? Annahu kwamba dhakara fihi naw'an min anwa'i shirk, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshekha ametaja sampuli moja katika sampuli za shirki, almunafi almu'arid, inaopingana litauhid, upweke wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, namna ya kupokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hiyo haitakikani. Wa huwa na hiyo ambayo nao ambayo kwamba ni shirki almunafi litauhid, an yastaghitha bighayri la, atake kuokolewa na asiyekuwa Mwenyezi Mungu, au yad'a ghayrahu, au amuombe kitu ambacho si Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. An yastaghitha al-istighatha talab al-ghawth, ni kutaka kuokolewa au kutaka kusaidiwa. Wa huwa izalatu shidda, nayo ni kumwondolea mtu taabu na matatizo. Izali maana rafu shiddatin an al-insan au yad'a. Al-farq baina al-istighatha wa ad-du'a, tafauti baina kutaka kuokolewa na baina kuomba. Asema anna al-istighatha la takunu illa min al-makrubat, haitokuwa kutaka msaada ya kuokolewa ila kutokamana na nini? Na makero na shida inayopatana na mwanadamu. Hapo ndio wanafanya nini? Yastaghithu bighairi llahi subhanahu wa ta'ala. Wa amma du'a, amma kuomba, fayakunu min al-makrubi wa ghairi, itakuwa kutokamana na ule mtu aliyekumbana na shida na balaa na makero na kinginecho ambacho kwamba si matatizo na taabu na makero. Ma la yanfauka in abadtahu, kitu ambacho hakikunufaishi pindi unapokiabudu. Sasa una maana gani kuipoteza wakati wako? Ina maana gani kupoteza wakati wako kwa jambo kama hili? Wala yadhurruka wala hakikudhuru in lam ta'budhu, ikiwa hutakiabudu kitu kama kile, utakataa kukiabudu. فإن فعلت أي دعوت وقت نبؤمبا من دون الله كنيمة الله ما لا ينفعك كيتو أمباتو حكي كنفايش ولا يضرك نكيتو أمباتو حكي كذور بس مفنى جامبو بايا سانا ambalo limekemewa katika sharia bal huenda ukatoka katika Uislamu ukawa wewe si Muislamu tena kwa jambo kama lile minadh zalimin basi wewe wakati huu utakuwa ni miongoni mwa washirikina fa inna shirka a'zamu dhulmi kwa sababu shirki ndio dhulma kubwa iliyopita dhulma zote zinazotuka katika ulimwengu huu kwa hivyo wewe umemdhulumu sana Mungu Subhanahu wa ta'ala kwa kutukua haki yake ukampa ambaye hastahiki haki kama ile almaana alijmali wal aya yanha Allah yumkataza Mwenyezi Mungu nabiyahu mtume wake sallallahu alayhi wasallam an yad'uwa ahadan kumuomba mtu yoyote min sa'iri almakhluqati kutokamana na baki ya viumbe al-ajizina waloshindwa al-ajiz maana ghayru qadirin idha qulta ana ajiztu an shay fulan maana la aqdiru ambao waloshindwa an isali naf'i kufikisha manufaa kwa yule anayemwabudu au kumuomba wa daf'i dhurrin na ambacho kinaweza kuondoa madhara haiwezi kufikisha manufaa wala kuondoa madhara kwa hivyo ni kitu ambacho kimeshindwa kufanya jambo kama lile basi ibada kama hii tukufu ya Mwenyezi Mungu hafai kupewa mtu kama yule thumma yubayyinu lahu hukmahu kisha ambainishia hukumu ya istighatha bighayri llah law furida law tutakadiria law sisi tukadirie na tukisie anna dua ghayri llah kumomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu bi annahu yakunu huwa hina idhin wakati huwa minal mushrikina katika miongoni mwa wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu wa hadha nahyu ammun na hii ni makatazo kwa jumla li jamii'il ummati umma wote ni haram kufanya kitu kama kile ummatu Muhammad wote si kwamba kuna watu mahsusi ambao Mwenyezi Mungu azungumza nao na mtume azungumza nao kinyume cha baadhi ya umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo ni hatari mtu kuomba Mwenyezi Mungu amekataza mtu kuomba mwanadamu katika baki ya viumbe waloshindwa kuweza kutekeleza kile wanachoombwa al-ajiz ghayru qadir sisi kule tuambiwa al-ajiz aliyelemewa aliyeemewa tuseme si hata kulemewa aliyeemewa na hapa ambaye hawezi mtu ambaye kwamba hawezi jambo kama leo kiumbe ambacho hakiwezi an isali naf'a kufikishia manufaa yule anemuomba wa daf'i dharna kumuondolea yule anemwabudu na kupoteza wakati wake kumuondolea nini madhara na matatizo munasabatu al-ayati lilbab nini mafungamano ya aya hii katika suratu Yunus aya 106 na mlango huu mlango wa tauhid anna fiha nahi kwamba katika hii aya pana makatazo an duai ghairi llahi kumuomba asiyekuwa Allah pana makatazo kumuomba asiyekuwa Allah wa anna kwamba shirkun huku kuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki yunafi at-tauhid inapengana na kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Kwa kitu kinachoitwa shirki ni hatari na inakupenya shirki kwa sampuli nyingi sana katika dua, katika heshima, katika kuadhimisha kitu. Mara utaona kwamba wewe ushatumbukia katika mlango wa shari, katika milango hatari. Ma yustafadu min al-aya, aya hii inatufunza kitu gani? Funzo la kwanza, anna dua ghairi llahi shirkun akbar, kumwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki kubwa. Wa nahnu qulna ash-shirkul akbar yukhriju min al-milla, huyo anatoka katika Uislamu, illa allahumma akitubia akirudi nyuma. Funzo la pili, anna aslaha an-nas, hakika mwema kuwashinda watu wote, mtengevu kuwashinda watu wote. Lau daa ghaira Allah, lau atamwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, sara min adh-dhalimin, atakuwa miongoni ma washirikina, aye mushrikina. Fakaifa bighairi, ikiwa huyu mtengevu wa watu, lau atamwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu anakuwa mushrik, anakuwa dhalim, vipi atakemwabudu asiyekuwa mwema, atakemwomba ambaye si mwema, ni mwovu, ni hatari zaidi na ni mbaya zaidi kitu kama hicho. Funzo faida ya tatu, bayanu ajzi alihati almushrikina, hapa tuwekewa wazi wazi kushindwa waungu wa washirikina yale waloombwa, ona wabutlanu ibadatiha, na kuwa ibada wanao egemezewa na wanaofanyiwa ni batil, haikubaliwi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada kama ile. Kwa hivyo wale wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada zao ni batil, inshaallah wajisumbue wafanye watakalofanya, madamu wako katika shirki, basi itakuwa amilatun nasiba tasla naran hamia, ni nyuso zenye taabu, shida, matatizo duniani na akhira, watapelekewa wapi? Katika moto wa jahannam. Hatari duniani, utaona kuna watu wengine wateswa duniani kwa sababu ya ule uovu na shirki wanaofanya. Ukiona sura yako wamsikitikia kwa sababu ya ule uovu wanaofanya, utamwona mushriki sangine hata kuoga haogi, na nguo zake ni hizo kwa hizo, mpaka zimelizikia wapi? Kwenye mwili wake. Na yeye ni mtu yafanyia watu, anawanufaisha watu, anawaondolea ugonjwa. Kwa nini asivae zaidi ya vile anavyovaa watu? Na yeye ndio mtu ambaye kwamba amejitegemezea kwamba manufaa yapitia kwake, au balaa na hatari iweze kupitia kwake. Si urongo tu, si kuchezeana. Naam. Wa qawlihi, na neno lake Mwenyezi Mungu, wa yamsaska Allahu bidhurrin, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapo kukugusa au kukupa, in yusibka, Allah akikujalia ukapatwa bidhuri na madhara, madhara ya kusambuli mengi, sambuli nyingi sana, ufakiri, na'udhu billahi min dhalik, afadhali wa maskini kuliko fakiri, kada alfakru an yakuna kufra, asema imekaribia ufakiri kuwa ukafiri, ukafiri mtu mara moja, kada alfakru an yakuna kufra, ni khatari. Fala kashifa lahu, hakuna wa kumwondolea. Allah akikudara, akigugusa kwa madhara, umaskini, ufukara, ugonjwa wa ghairi dhalika min anwaa shirk, na sampuli nyingi isiokuwa hayo katika sampuli ya shirki, basi fala kashifa, hakuna wa kukuondolea. Sema mimi basi nitaondoa. Fala kashifa la rafi, hakuna wa kunyanyua na kuondoa. Rafaa ni kunyanyua na kuondoa. Naam. Yusibu, atampa au atampatisha, bihi atampa bihi hiyo madhara, la tumeruka, illa huwa, isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in yuridka, na akikutakia bi khairin khairi, fala radda li fadlihi, hakuna wa kuweza kuzuia, fala radda li fadlihi, fala masika au mani'a, fala mani'a li fadlihi, hakuna awezaye kuzuia fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yusibu bihi man yasha, watampa yoyote anayemtaka Mwenyezi Mungu min ibadi, katika waja wake hizo fadhila. Wa huwa al-ghafuru rahim, naye Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusitiri, mwingi wa kuhurumia, katika sura Yunus aya 107. Kwa hivyo Allah akikuusa kwa madhara aina yoyote, hata ukamwendea nani, hakuna awezaye kubadilisha kwa kuondoa au kupunguza au kuleta lingine ambalo kwamba ni bora kuliko hilo ambalo Mwenyezi Mungu amekupa, abadan, ila amue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa unyenyekevu wako na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuondolee yale madhara, akupe kuwa ni nini, ni hafifu, akuondolee Subhanahu wa Ta'ala. المعنى الإجمالي للآية نيني معنى وجملة يخبر تعالى أن تباش خبار مولا لتكوكا أنه المنفرد نمبوكي بوكي الله نموجة بالملك وفلم يهي بكي يهي دي أمي بوكي كان نوفلم والقهر نكتنزنغوه waja wake, yeye ndo anawatenza nguvu, anawalazimisha waja wake subhanahu wa ta'ala. Wala ataa, na yeye ndiye anayewapa wale waliopata. Walmani, amewanyima na kuizuia wale aliowazuilia. Wadhuri, na kuwadhuru wale ambao kwamba mwenyewe hata kuwanufaisha. Wanafi, na kuwanufaisha wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewadhuru. Duna ghairihi, basi na mtu mwingine hawezi akafanya hivyo, mtu mwingine hawezi akafanya. Duna masiwa, kinyume cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinyume cha Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ni mmoja katika ufalme, yeye peke yake, hakuna anayeshirikiana na Mwenyezi Mungu katika ufalme wake. Yeye ndo anawatenza nguvu waja wake, anawafanya vile anavyotaka, anawalazimisha vile anavyotaka Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio mtoaji, yeye ndiye mtoaji. Al-ata biyadi walman'i, na mzuiaji, nawe kila siku aomba katika sala zako, Allahumma la mani'a lima atita wala mu'tiya lima mana'ta wala rada lima qadaita wala yanfa'u dhal jaddi minka al-jadd. Wewe aomba kila siku, lazima ujue maana yake nini, kwamba ukiwa hukupewa aliyezuia ni Mungu, na ikiwa umepewa aliyekupa nini, ni Allah. Ukiwa umedhurika aliyekudhuru nani, ni Allah. Ikiwa hukudhurika aliyekunufaisha nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima watu waamini kitu kama kile, tusije tukaamini mambo mengine, kwamba wewe ukipata jambo la madhara tayari utaona kwamba kuna binadamu kakutenda. Binadamu, kuna binadamu fulani, huyu bwana kila siku nikienda kazini uniangalia tu. Kwa nini aniangalia? Kwa nini hanijui? Kuangalia nini? Macho fanya nini? Yeye aniangalia tu, na kila siku namkuta hapa. Sasa ukimkuta hata ameazwa, licha kumkuta ame hasa kama mti eshkusakati, ikiwa umeingiwa na shaka una dua, Allahumma inni ajaluka fi nahri wa udhubuka min sharri, khalas pita, pita na tanga lako wende zako. Ya nini waswasi hiyo? Wewe ndio unajiletea balaa sasa, au sio? Haina haja, pita bwana, madamu umeingiwa na shaka, dua zipo, pita bwana, wima wima bwana, wala usiogope, wala usimwangalie, pita kama kwamba hakuna lolote. Pita tena ukiwa kita katika mwendo ya kwamba wewe binadamu tu, wampa message sasa, wewe binadamu tu, una la kujambo, hutengezi, huharibu. Mimi napita hapa, namtegemea Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufahamiana? Naam. Asema fayalzamu min dhalika, ya lazim kutokana hilo, an yakuna kuwa huwa almad'u, yeye ni mwenye kuombwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Wahdahu peke yake, almabudu, mwenye kuabudiwa, wahdahu peke yake, duna ghairihi, kinyume cha mwingineyo. Min man, mtu ambaye kwamba la yamliku li nafsihi dharran wala nafa, ambaye haimiliki nafsi yake madhara wala manufa. Fadlan, acha. Fadlan bimaana utruk, acha an yamlikahuma li ghairi, kumilikia madhara na manufaa mtu mwingine, kiumbe kingine. Ana mimi maana mimi nakumilikia bwana, hakuna kitu kama hicho, hakuna kitu kama hicho. Ni mtu ambaye ni kiumbe ambaye haimiliki kuimilikia nafsi yake madhara wala manufaa, basi acha hilo ya kwamba haimiliki nafsi yake na madhara wala manufaa. Sasa kumilikia asiyokuwa yeye ndio kabisa haiwezekani, kwa sababu kama ingekuwa mtu yuweza kuinufaisha nafsi yake, si angekuwa jambo la kwanza angeanzia nafsi yake? Mtu hujenga kwa watu, uenda ziba pala mtu, na wewe nyumba yako yavuja, yako vipi hapo? Itakani kitu kama hicho. Naam, munasabatul ayati bi anna fiha bayana istihqaqillah, muna katika hii aya kubainishiwa kustahili Mwenyezi Mungu. Istahaka maana yataahalu Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anaistahiki subhanahu wa ta'ala lilibadati, kuabudiwa, wa biduai, kwa kuombwa, wa nahwihi, na mfano wake. Hakuna mtu mwingine, hakuna kiumbe chochote kingine, hata kama ni mtume au malaika, ambao situaamini kwamba ni viumbe vitukufu ambao wao wafaa kuabudiwa wala kupewa nusu ya ibada licha ibada kamili. Wa anna dua ghairihi, na kwamba kumwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu shirku ni shirki, lianahu la yanfau wala yadhuru, kwa sababu ule unamwabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni kitu ambacho kwamba hakifai wala hakidhuru. Kwa hiyo haitakani mtu kupoteza wakati wake kwa kukaa kufanya jambo kama lile ambalo halina manufaa katika maisha yake wala halina hasara wala madhara katika maisha yake. Afadhali aelekee upande mmoja tu, ajue kwamba hapa mimi ikiwa kuna madhara, basi yeye mwenyewe ndiye atakayenidhuru, na naomba niondolee ikiwa kuna madhara, na ikiwa ni manufaa usiwe na shaka kwa Mwenyezi Mungu anufaisha subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-aya, aya hii katika surat Yunus aya 107, twapata funzo gani katika hii aya? Twapata funzo gani katika hii aya? Ujubu ifradi Allahi ta'ala bitawhid, aya ni wajibu kumpokesha Mwenyezi Mungu bitawhidi luluhiya, kumpokesha kwa uungu wake. Ni wajibu kumpokesha Mwenyezi Mungu katika uungu wake subhanahu wa ta'ala. Kwani litafarrudihi bitawhid rububiyya, kwa kuwa yeye ndiye aliyepwekeka katika matendo yake subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwingine anayeshirikiana na Mwenyezi Mungu katika matendo yake. Kwa hivyo, na vile vile, kwa kuwa yeye ndiye anastahili kuabudiwa peke yake, na vile vile ndiye anastahili, kwa kuwa yeye ni murabbi, Allah subhanahu wa ta'ala ndo rabb, ndiye mlezi subhanahu wa ta'ala. Faida ya pili, butlanu dua ghairi Allah, ni batil kumwomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu maombi yale, liajizihi, kwa sababu ule unamwomba ameemewa, annafin kumnufaisha, man daahu yule aliyomwomba. Wangapi wanaenda makaburini, wakwenda wakienda wakimshirikisha Mwenyezi Mungu, wakirudi harudi vile vile, akiwa amekwenda na kanzu yenye viraka, atarudi na kanzu hizo zenye viraka. Hakuna kanzu mpya papi atoka kwenye kaburi kama yetukuwa umpewa na nani ule unayemwabudu. Hakuna kitu kama hicho. Wadafu dhurri anhu, na kumwondolea madhara. Kwa hivyo kile kinachoabudiwa ambacho si Mungu, kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni kitu ambacho kwamba hakimiliki manufaa katika kumwomba kwake wala hakiondoi madhara. Kwa hivyo fadhali mwache. Funzo la tatu, ithbatu mashiati Allah subhanahu, kuthibitisha matakwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kutoka katika ulimwengu huu vile anavyotaka yeye, wala hakuna mwenye kuipinga matakwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa matakwa yanayostahiki kama kuwa kama ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana hakuna asli kitu kama kile. Matakwa ya Mwenyezi Mungu ni peke yake, infarada bimashiati subhanahu wa ta'ala. inna ithbatu sifatayn maghfira wa rahma lillah, ni kumthibitishia Mwenyezi Mungu sifa mbili, almaghfira usamehevu wa rahma na huruma, lillahi subhanahu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ala ma yaliqu bi jalalihi, kwa namna inavyo alingana na utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hatujua ya kwamba hivi vinavyoabudiwa ikhwan al-izza havina manufaa wala havina madhara wala haifai kumshughulisha mtu kutokamana na Mola aliyemiliki kila kitu, ambaye ulimwengu na nafsi zetu zote katika mkono wake, na ni yake yeye miliki yake. Tusije tukawa ashughulisha nafsi zetu kwa mambo yasiyokuwa na maana, ambayo itatupelekea Allah subhanahu wa ta'ala atukasirikie, halafu atutukomeze katika moto wake subhanahu wa ta'ala, pasi na kupata zile huruma ambazo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasifika nazo. Wa qawlihi fabtagu ay utlubu, abtagi bimaana atlub, natafuta, nataka. Fabtagu takeni, inda Allahi kwa Mwenyezi Mungu, arrizqa rizqa, mukitaka kuruzukiwa mutake riziki awape nani? Mwenyezi Mungu, mwombeni Allah awape riziki. Waabuduhu, na mumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Washkuru lah, na vile vile yafaa mumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kuabudu kwenu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayhi turja'una, kwake mtarejeshwa. Suratu Ankabut aya 17. Hii aya, fabtagu inda Allahi rizq, tafuteni kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rizq. Hakuna binadamu anaitoa rizq, wala hakuna anaizuia rizq, wala hakuna anaweza kuigeuza mipango ya Mwenyezi Mungu katika kuruzuku waja wake subhanahu wa ta'ala. Ingawaje baadhi ya watu wanaamini kwamba huenda riziki ya waja ikachukuliwa na wengine waja, na hilo ni jambo ambalo haliwezekani, na hiyo ni imani pungufu, inatakana ipigwe vanish hiyo imani, takai ifanyiwe urakibishaji na ifanyiwe tarmim. Taarif tarmim mao? Tarmim ni repair, akiliyo atakafanywa repair kwa sababu imeharibika. Albayt yuramma idha tasaddat juduruhu au hasala fiha shay min hadha alqabil fa yuramam. Naam. Wa abuduhu ay akhlisu lahu alibada, safishieni na mumtakasie Mwenyezi Mungu ibada yoyote ambayo mtakamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min athi al-aami ala al-khas, hii ni kuunganisha hukumu kwa jumla na hukumu iliyokuwa inawahusu watu maalum. Ona, ukisema kwa fa'budu inda Allah fa'abtaqu inda Allah ar-rizq ni'am, itakuwa huyo huyo ndio mwenye kuabudiwa, huyo ndio mwenye kutoa rizq. Wa'budu huwa khas, fa inna ibtiqa'a rizq inda Allah min al-ibad, kutafuta rizq kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni katika ibada. Hakuna mwenye kuruzuku ila yeye subhanahu wa ta'ala. Washkuru la ya'tarifu bi ni'mati ay aqbilu aqbalu ni'matahu, aqbalu ni'matahu subhanahu wa ta'ala wa qabilu ni'matahu, ina i'tiraf wa al-qabul wal-iqrar, al-qabul wal-iqrar, kukiri na kukubali. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi, fanyeni kila kinachowapasa miongoni mwa mambo ambayo itakuwapelekea kumtii Mwenyezi Mungu. Watruku maasiyatihi, na muache kumuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ilayhi la ila ghairi, kwa kiye Mwenyezi Mungu sikuwa mwingine, turjauna ndio mtarejeshwa nyinyi. Fanya utakalo, lakini kuna siku moja insha Allah utarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna sehemu nyingine ya kurejea. Ikiwa utafanya kibri na shirki na ukosefu wa nidhamu katika hii dunia, hakuna pale pa kwenda ambapo itatupelekea sisi tumpenye Mwenyezi Mungu na tumkimbie Allah Subhanahu wa Ta'ala na adhabu zake. Hatuwezi. Yawmal qiyama, siku ya qiyama mtarejeshwa kwake. Fayujazi kulla amilin bi'amali, atamlipa kila mtendaji amal kwa matendo yake, hauzidishiwi wala upunguziwi, kila mmoja atapewa kulingamana na matendo yake vile alivyofanya. Idha akhlasa fayakunu thawabuhu kathiran wa idha wara nasa fayakunu aqalla mimma man amila li ajli Allah subhanahu wa ta'ala. Almad'u al-ijmali al-aya, المعنى الإجمالي للآية، معنى يجمل آية، المعنى الإجمالي للآية. يأمر الله سبحانه، يأمرش من يزمه سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه كوام برزق كتوك كواك. الله سبحانه وتعالى نتوامرش تكوى توام برزق توام بكتوك كواك وحده بكياك. La minal asnami, la tusiombe rizki kutokamana na masanamu, wala authani, na vile ambavyo vinavyoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Minal aslami wa ghairiha, wa ifradihi bil ibada, na kumpwekesha Allah kwa ibada, wal i'tirafi bi ni'amihi, na kukiri ni'ma zake. Alati ni'ma ambazo asdaha amimpa, amewapa ala ibadi wajaki, asdaha ataha ala ibadi wajaki, wasarfiha ay wa istimaliha fi ta'ati Allah, wa ibtiadi katika kumti Mwenyezi Mungu, istimali hadhihi ni'ma alati ataka Allah subhanahu wa ta'ala في طاعة الله سبحانه وتعالى كتقمتم يزمو، والابتعاد نكجيك أمبال عن معصيتك ومعاصم يزمو سبحانه وتعالى أبدا. ثم يخبر أن المصير إليك شاء الله سبحانه وتعالى أن تبشى خباري أكوانبا مرقيو نكواك، فيجازي كل عامل بعمله، أتمليب كل من kutenda amal kwa mujibu wa amali aliyotenda. Fayajibu ala abdi, yapasa kwa mja an yashaba lidhalika, an yahsaba lidhalika hisaba, aifanyie jambo hili hisabu ya kwamba kila mmoja atalipwa kwa mujibu ya yale aliyotenda, hapunguziwi wala hazidishiwi. Munasabatul aya, atazidishiwa kulingamana na ikhlas aliyonayo, na huenda akanyimwa kila kitu kwa sababu kwamba maasi anayofanya mwanadamu kama yule. Tayeb, munasabatu al-ayati lilbab, munasaba hii aya katika suratu al-Ankabut aya 17, na mlango huu ni nini? Mafungamano, rabita wa alaka, ma hiya ما يستفاد من الآية؟ وجوب دعاء الله، نواجب كمومة من يزمه سبحانه وتعالى وحده بكياك، وطلب الرزق منه، نكوم برزق وتوكو من يزمه سبحانه وتعالى سيكو أمتو من جيني يوت. وسبابه هو الذي انفرد بالرزق، ممكن دعاء بكياك كرزوك سبحانه وتعالى حكونا من جيني بكوام بيانا ويزا كفنيا جامب وكمالي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذ مونغ سبحانه وتعالى ندي صفة ذاك خاصة به أمازو أما يبكيك نازو نكوى رزوك وجهك سبحانه وتعالى حاليك وبانانين نقوه إمارة كبسة. إذ مونغ هنا مسخرة ولا هنا ضعيف سبحانه وتعالى. أسمى أن فيه وجوب إفراد الله بدعاء والعبادة ناكم أبود دعاء ومن بكياك نعبادة ومن أبود بكياك، والرد على المشركين ناكوا كسوا وشركين الذين يعبدون غيره ونما أبود أسيك وناني الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة مرت بنا كثيرا، الرد بمعنى عدم القبول، عدم القبول كتو يكبال dorad, au idha shita kule intiqad, kumkosoa mtu katika jambo fulani ambalo pangine ameteleza mtu kama yule. Taib ujubi ifraidillahi bijamia anwa ibadet, ni wajib kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sampuli zote za ibada. Sampuli zote za ibada, sawa uione kwamba ni kubwa au ni ndogo wewe kwa maoni yako. Tatu, ujubu shukrillahi ala ni'amihi, ni wajib lazima tushukuru neema za Allah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupitia neema zake subhanahu wa ta'ala alizotupa, na hazina hisabu wala haiwezi kudhibitika. Kudhibitika haiwezi kai. Inna ithbatul ba'thi wal jazaa, faida tulipata kwamba kumethibitishwa hapa kufufuliwa mtu na kulipwa mtu. Aljazaa huwa athawab, walbaath huwa ihyaa linsani ba'da mautihi. Tano, annahu la tanafiya baina talab arrizqi waliktisab, hakuna kupingana baina kutafuta riziki na baina ya kuchuma riziki ukaenda mbio, haipingani. Wa ibadati llahi, na kumwabudu Mwenyezi Mungu haipingani, huku waenda mbio watafuta riziki, wataka kuchuma mali, na huku waenda mbio wamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuna tofauti. Wa ana alislamu fihi khairu dini wa dunya, uislamu umekusanya khairi zote zinazopatikana katika ulimwengu ya akhira na ya duniani, ya akhira na ya duniani, itapatikana hapa katika dini ya Kiislamu kwa wale wanaoelewa, kwa wale ambao kwamba wanaoelewa. Hawezi ukapata hiyo khairi na fadhila unaipata katika dini yetu katika sehemu nyingine yoyote ambayo yawezekana ikajulikana katika ulimwengu huu na kufahamika katika ulimwengu huu. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.